Ben küçüktüm, çantan büyüktü. Ben büyüdüm, çantan küçüldü. Ama kalbin hep çok büyüktü. Ben küçüktüm, çantan büyüktü. Ben büyüdüm, çantan küçüldü. Ama kalbin hep çok büyüktü. Karnından doğdum zannettim, kalbinden doğduğumu fark ettim. Zaman aldı biraz anneciğim. Karnından doğdum zannettim, kalbinden doğduğumu fark ettim. Zaman aldı canım anneciğim. Ben uyandım, sen de uyandın. Ben ağladım, sen de ağladın. Ama benden hiç sıkılmadın. Ben uyandım, sen de uyandın. Ben ağladım, sen de ağladın. Ama benden hiç sıkılmadın. Karnından doğdum zannettim, kalbinden doğduğumu fark ettim. Zaman aldı biraz anneciğim. Karnından doğdum zannettim, kalbinden doğduğumu fark ettim. Zaman aldı canım anneciğim. Karnından doğdum zannettim, kalbinden doğdum fark ettim. Zaman aldı biraz anneciğim. Karnından doğdum zannettim, kalbinden doğduğumu fark ettim. Zaman aldı canım anneciğim. Zaman aldı canım. Zaman aldı canım anneciğim.